पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या हमारे शहर में सत्संग की व्यवस्था नहीं हो रही अच्छे महापुरुषों की, तो उसके अभाव में हमें क्या करना चाहिए? पुरुषों बढ़ाओ, आत्माओं के पुरुषों बढ़ाओ। एक भाई पूछ रहा है कि हमारा मन बात बात में उद्विग्न हो जाता है, छोटी छोटी बात में, क्या करें, कैसे शांत हो मन? हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान से प्रार्थना करो, आपको भूल हो रही। भगवान मेरे और मैं भगवान का हूँ, ये बात ठीक है, तो ये शरीर भी अपना नहीं मानना चाहिए ना इसमें? अपना मानना चाहिए शरीर को अपना। हाँ नहीं, हाँ शरीर को अपना देगा, देता है पिछड़ता अपना नहीं होता, शरीर भी अपना नहीं। एक भाई कहते 13 साल पहले मैंने गर्भपात हुआ था, 13 साल पहले, तो अब वो पाप नष्ट हो गया कि नहीं हुआ, क्या होगा उसका? वो पता नहीं, मैं जानता नहीं। संत निवास पर भिक्षा ले आ सकते हैं क्या? ना बिल्कुल नहीं ला रही। सन्मुख मोहे जीव मोहे जभी, पाप सन्मुख होए जीव मोहे जभी, और जन्म कोटि अग्नाश ही तभी, तो मेरा पाप नष्ट हो गया कि नहीं? क्या हो गया तो जाना है, कल बात भी और रोटी नहीं जानी है। भगवान की तरफ लगने पर हमारा नया जन्म हो गया, तो पुराना, अब तो पुराना पाप खत्म हो जाना चाहिए। वो तो ऐसी बात है, हम ऐसा नहीं कहते तुम पापी हो, हम तो कहते रोटी बद्दा हो। आप कहते हैं काम को जब तंग करें तो भगवान को पुकारो, एक तरफ कहते हैं विवेक से काम लो, तो हमारे कौन सा अच्छा है इनमें? भगवान को पुकारना अच्छा है। मैं जंगल में जाकर तपस्या तो करना चाहता हूँ, सत्संग की आप महिमा गाते हैं तो कौन सा मार्ग ठीक है मेरे लिए? हाँ तो हमें तो सत्संग अच्छा लगता है भाई, तुम्हारे तुम जानो। ये लड़की पूछी है कि मैं कुंवारी लड़की तर्पण कर सकती है क्या अपने छोटे भाई के लिए? और ब्राह्मण सुन रहा हूँ, ब्राह्मण पितृतीर्थ है, ब्राह्मण से करवाना चाहिए। पुरुष तो जनेऊ का संस्कार करवा सकती, स्त्रियों को क्यों नहीं इजाजत दी जा रही? पुरुष तो यज्ञों पर संस्कार करवाते हैं, स्त्रियों को यज्ञों पर संस्कार क्यों नहीं करवाया जा रहे? देखो आपको बहम है समय लेना नियम लेना बढ़िया है, हम कहते हैं आफत है, तुम्हारे तो आफत से बढ़ी गया है, पुरुषों पर लागू होता है, तो भैया आपस भोगोगे, आप बड़े ही साथ है, पतन होगा, पतन राम राम का ठीक हो जाएगा, पक्की बात है। मैंने देखा है, लोगों ने कहा है, गायत्री जब से एक ब्राह्मण बनेगा अभिमान पैदा होता है, हरे राम राम राम जपने से नम्रता आती है। अब हर जवान जब किया है वाले कई विमान सुने की बात है, बम दे जाता है, कई हफ्ते भर को बोते से मर जाएगी, ये तो दे जाता है। राम राम एकदम बताते बढ़िया चीज है भगवान का नाम, पर लोग बड़ा होना चाहे कभी बड़े नहीं होंगे, बड़ा होना तो पाप है। हमने देखा ऐसे ब्राह्मण अच्छा अच्छा ब्राह्मण मतलब क्यों ब्राह्मण अभिमान है अभिमान देशित्व दैन्य प्रियत्वा अभिमान है। संसति मूल शूल पद नाना सकल शोकदायक अभिमान वो जन्म माने जन्म लगी तो पड़ोस में कम जाओ अभिमान बढ़ा तो दंगी नहीं होंगे अभिमान बढ़ा तो नहीं होंगे कृपा की है भगवान ने धन धने लेने बंद कर दिया बड़ी कृपा है। देखो फिर माना चाहिए जो टैक्स माफी है स्त्रियों के लिए सुन लो मेरी टैक्स ज्यादा लगे बढ़िया है अभिमान केवल अभिमान के लिए नहीं हुआ मानस इसलिए नहीं हुआ ऊंचा नहीं होगा पतन होगा। ब्राह्मण पढ़ने का अभिमान ऐसे ही मिटाना मुश्किल है फिर देने वाले लेने और मदद पारसर जाएगा ये ठीक नहीं है। सिवाय अभिमान के आप बताओ एक बात बताओ आप कि जने हुआ अभिमान के सिवाय क्या होता है बताओ बताओ कोई बताओ। नीचे बनने वाला जने ले उसमें क्या हुआ अभिमान के सिवाय क्या होगा बताओ बताओ बोलो सिवाय अभिमान के और क्या होगा। तो अभिमान तो भाई ब्राह्मण होने पर भी पतन करने वाला है ब्राह्मण नहीं हो रहे बोले बहुत पतन होगा। कल्याण में बाधा लगेगी ही तुम्हारे उद्धार में संसद भूल शूल पद नाना सकल शोकदायक अभिमान कोई शोक बाकी नहीं रहेगा सकल शोकदायक अभिमान लोग मान बढ़ेगा दिल हो रही है। और बताओ आप बताओ सिवाय अभिमान नहीं हो गया होगा जिन्हें वो लेने का विचार कर रहे अभिमान बढ़ाओ को अभिमान ब्राह्मण नहीं ले तो दोष लगे क्षत्रिय रेश नहीं ले तो दोष लगे दूसरा ले तो दोष लगे टैक्स माफ किया था ने पैर दिया था ने छुट्टी दी है थी कि मैं तो फंस आई मैं तो फंसो भाई मैं तो समझती नहीं था अहंकार हो सकता मैंने एक ब्राह्मण को कहा ये पूजन होता है ना श्रावणीकरण श्रावणीकरण अभिमान पड़े मैंने कहा महेंद्र बहुत ऊंचा चीज है बहुत बढ़िया चीज है बहुत बढ़िया नहीं गए वो तो लोग तो अभिमान से डरे थे जो अभिमान ले मूर्खता है शाम पाओ मूर्खता भगवान ने जो विधान किया है वो अभिमान अभिमान फायदा नहीं है ये बात माँ भगवान है भाई हमारे को बुरा लगता है, नरक में जाओ वो क्या फायदा है, उद्धार करो बुरा फायदा है, हमारा कल्याण और फायदा है, उनका काम मत करो, भगवान ने कृपा है, नीचे जन्म नीचे वर्ण में पैदा होना ये भगवान की कृपा है, उठे बनो अभिमान आप बड़ी कृपा, ऐसे ही अभिमान तंग करता है, फिर मैं अभिमान आपको ही बताओ कि क्यों था, इधर उसे क्यों होती है, क्या अधिकार क्यों नहीं हमारे बदन से, अधिकार में आने रहेगा धिकार रहेगा, जो निपसे अधिकार में करेंगे परोपकार, तारे अधिकार में रहना आदि आकार धिकार रहता धिकार, क्यों आग में हाथ रखो, कृपा करो भगवान ने अधिकार नहीं दिया तो कोई कृपा करे, कृपा करे भगवान ने कृपा है, मनुष्य कल्याण नहीं चाहता है, अभिमान चाहता है, अहंकार चाहता है, यह बात है, सिवाय से क्या है बताओ, कोई मारे अधिकार है मेरा, अपने सीधो रस्तो है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, जो जप करने वाले है अच्छे पढ़े हुए पंडित है, वो कहा मैं हरे राम जप करता हूँ नम्रता आती है, अभी आज कल जप करता हूँ तो ये तेज आता भी करना एक संतोष होने बात है, तो ब्राह्मण का कोई स्त्री अभिमान करते है तो बहुत जल्दी नाश हो जाता है, इसलिए बहुत जल्दी ब्रह्म तेज है, ब्रह्म तेज जब स्त्री पर गुस्सा करे तो मर जाएगी, इससे अच्छी बात सुन, अच्छी बात नहीं है, अच्छे देखे पढ़े देखे ब्राह्मण ने कहा है, मैंने दोनों जब करते कहा है, गायत्री से अभिमान आता है, हरिराम से नहीं आता, संसति मूल शूल प्रधाना सकल शोकदायक अभिमान, अब तो नम्र हो जाओ, नम्र त्रिनाथ विश्व नीचे न तरो श्रेष्ठ का अमान न मान देना कीर्तन सदारी, त्रिनाद भी नीचे न तरो श्रेष्ठता करे कितने सदा भी हमारी नाम मान देना सभी मान प्रताप अमानी, ये बात है ध्यान आप देते नहीं, अभिमान पटक भेजते अभिमान अच्छा नहीं है, ब्राह्मण को भी अभिमान अच्छा नहीं है, साधु बने का अभिमान अच्छा नहीं है, उत्तम बात नहीं है, भगवान ने जो अधिकार दिया मेरे अनुसार से कितना शुद्ध नीचे इतना तो बिल्कुल नीचे न करो जब श्रेष्ठ होता अमान्य मान रहते हैं, भगवान को याद करो, भगवान की कृपा अभिमान है, बिहार या कामान या सर्वान निर्ममो निरहंकार सशादिवित निर्मो निरहंकार निर्मो निरहंकार समुद्र कशो बार बार जाए निर्मो निरहंकार समुद्र कशो निर्ममो निरहंकार, निरहंकार को बड़ा है तो पतन हो जाए। हमारे तरह समझते फिर आप अपना खास खुश होने भरो, मैं तो क्यों ठीक नहीं। शबरी थे शबरी इसे वर्णन की भगवान सबरी गए गए। मोटा मोटा मुनि जना आश्रम मुखी ने शबरी ने घेर जाए छे रे बालो भक्ति ने बसता है छे। बड़े बड़े ऋषियों वाले छोड़ गए शबरी गया में भगवान चरण दिया पंपा सरोवर तो ठीक नहीं हुआ। छोड़ने का उच्चारण धो गए वह ब्राह्मण दे दी तुम्हें धो गएरती मैं पकड़ गया हूँ देने दे चरण दिया जब साफ सोचने बोलो ब्राह्मण पकड़ी दुआ सोनी पड़ने पड़ी थी भगवान ने खुद दिया था धीरे अभिमान नहीं है, अभिमान नहीं वो पवित्र होता है।